lovely song is brought to you by Dufka.net. چمن رات سرور شی چی قدم بیا رگ دما پبستان کی چپ وسل کی اوخ کی نا اچی گی رو بحال درا من سوی پیجران کی چیزڑ پوری تڑلے استوار چیزڑ پوری تڑلے استوار دا جہاں دید نک دیکھ دفلار دا جہاں دید نک دیکھ دفلار چیزڑ پوری تڑلے Thank you.